Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah muhteremler konumuz hoş olmayan bir konu, boşanma konusu. Bu Allah Teala'nın da Celle Şanlı sevmediği bir olay. Fakat da bilmemiz gerekiyor. Bir de şöyle olabiliyor. Kişi farkında olmadan hanımını boşayabiliyor. Tabii nikahı düşmüş olabiliyor. Bunun için bazı konuları bilmemiz gerekiyor. Zararından korunmamız için. Arapçada boşanmaya talak deniyor, talak. Talak, düğümü çözmek, bırakmak o anlamlara geliyor. Mesela bir esir bırakmaya da itlak, ifal babı kullanılıyor. Boşama ise tefil babı kullanılıyor, tallaktü gibi. Allah-u Teala Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde ve hadiste Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizlere nikahı kolaylaştırın buyuruyor. Nikahlara nikaha teşvik ediliyor Müslümanlar. Boşamaya gelince şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın en sevmediği bir mübah, helal, et-talaku, boşanma. Hatta burada ebgadul hala ile Allah geliyor bak. Ebgadu. Allah'ın en buğz ettiği, Allah'ın şileşanı en sevmediği bir mübah, helal nedir? Et-talaku, boşanma. Demek Allah Teala'nın sevmediği bir şey. Hatta bir kişi hanımını gereksiz yere boşadığı zaman o anda Allah korusun arş ala titriyor mu? Arş titriyormuş böylece. Çünkü boşama nedir? Bir aile yuvasının yıkılması tabi. Çocuktan yetim kalmaları, baş baş kalmaları, zaten milletin temel yapıları taşlar, aile yuvalarıdır. Peki Allah Teala buna izin veriyor gene ama tabi veriyor muhteremler. Veriyor. Neye veriyor? Bazen iki zıt bir araya gelebiliyor. Evlenmedi iki zıt. Görüşleri zıt, ters. Ahlakları zıt böyle. İnançları zıt böyle. Yaşantıları tam birbirine zıt bazen. İki zıt bazen bir araya gelebiliyor. Evlenmiş olabiliyorlar. Ama bu tabi devam etmiyor. Yani zıddenin içtima deniyor buna. İki zıtın bir arada durması imkansız bu. Duramaz bir arada, iki zıt duramazlar. Bunun için Allah Teala bu nedenle boşanma izin veriyor. Demek ki tam zıt olursa, artı imkanı olmazsa o zaman boşanmaya izin veriliyor. Peki boşanma hakkı kimin elinde şimdi? Kim boşayabiliyor? İslam'da boşanma hakkı erkeğin elinde. Buna hakim de karışım İslam'da. Yani bir erkek tabi düşünce taşınacak ki çok koşullar ağır. Evet Allah-u Teala boşamıyor, Allah-u Teala erkeğin eline veriyor ama Allah-u Teala buna çok sınırlama getiriyor. Allah-u Teala boşamayı için Allah-u Teala güçleştiriyor. Bunun için hakimi karışamıyor İslam'da. İslam hukukunda hakim karışamıyor. Yani gidip de bir insan hakime aile esrarını açmaya mecbur değil. Bundan dolayı diye. Mecbur değil. Erkeğin elinde. Peki kadın kocasını boşayamaz mı? Ya da kadın kendi boşanamaz mı acaba? Tabii bir iki istisna var. Bir istisna şu. Eğer nikahın akdinde kız hanım yani şart koşarsa, dese ki hanım nikah akdinde, boşama hakkı benim elimde olacak diye şart koşarsa ve erkek de bunu kabul ederse, nikah akdinden önce ama şahitlerin huzurunda toplanıldı, nikah akdi yapılacak. O zaman gerek hanım, mesela dul kadın, gerekse kız. Eğer şart koşarsa, boşama hakkı elimde olacak diye şart koşarsa, erkek de bunu kabul ederse, orada şahitin huzurunda, o zaman kadın da dilediği zaman boşanabiliyor. Böyle bir şart koşulmuşsa ama. Bir de sonradan erkek hanımına istediğin zaman benden boş ol, kendine boşa derse, eline irade verirse o zaman boşayabiliyor. Bunun dışında kadın boşanamıyor. Peki acaba bunda bir haksızlık oluyor mu acaba? Erkek kadın eşitliği açısından baktığımız zaman bu işe oluyor mu acaba? Şimdi çok muhterem cemaatimiz, önce şunu bilelim ki Allah Teala Rabbimiz bizim hepimizin de. Yani erkeği de yaratan Allah Celle Şanlığı, kadını yaratan Allah Teala. Bir aile reisi olarak düşünelim her birimizde. Bir anne, bir babanın gerek erkek gerek evlatları olsa bunlar arasında kişi ayrım yapabilir mi? Yapamaz muhteremler. Yapamaz böyle şey. Evlat tabii evlattır böyle. İnsan erkeği ne kadar seviyorsa kızı o kadar sever. Bir insan kızını sevdiği kadar erkek onu da sever muhteremler. Bir ana baba bile ayrım yapamaz böyle şey. Haşa yüce Mevla, yüce Allah ayrım yapar mı acaba? Yapmaz. Ama acaba neden Mevla boşama hakkını erkeğine veriyor? Neden acaba? İşte bunun nedenini bilmek gerekiyor öncelikle. Nedir bunun nedeni acaba? Nikahın akdinde, bakın akit diyorum burada, kıyma demiyorum. Çünkü nikah akdi, nikahın düğümlenmesi anlamına geliyor. Nikah akdinde bir mehir konuyor, mehir. Mehri muaccel peşin, bir de mehri müeccel konuyor. Şimdi aslında sözde, nişanda verilen bütün altın eşyalarda bunlar hepsi de muaccel mehre giriyor bunlar. Hepsi giriyorlar bunlar. Yani madem ki bir evlenme karşılığı olarak bir kişi sözlüsüne, nişanlısına işte bilezik alır, altın alır, üst baş alır, takım alırsa bunu aslında her biri bir muaccel giriyor aslında bunlar. Tabi bu günümüzde bunlar baştan konuşulmadığı için sonradan bir şey daha konuyor. Mihri muaccel nedir bunlar? Peşin mehir. Peşin mehir. Bir de mihri müeccel deniyor. Müeccel ertelenmiş. Yani boşanma gibi bir olay olursa o zaman bunu da erkek buna verecek. Şimdi düşünelim. Eğer boşanma hakkı kadınların elinde olsa ne olurdu? Emin olun dünya alt üst olurdu muhtemelen bakınız. Dünya alt üst olur dünya. Neden? Düşünün ki art niyetli bir genç kadın bakınız. Art niyetli. Hepsi değil tabii böyle. Böyle art niyetli, kötü niyetli bir genç güzel bir kadın ne yapar? Zengin, yaşlı birini buldu mu, ona nikah eder kendisini. Tabi arzu koyar, işte yüzüne güler derken, tabi karşı gider ihtiyacı varsa, hanıma varsa, efendim tabi hanımın hoşuna gider, gençli derken, almaya kalkışır. Ne ister? Tabi fazla mehir ister. Şu kadar altın, şu kadar şunlar, şu kadar bunlar, efendim şunlar bir daire bağışlar, şey bir araba acısı var, şunlar bunlar, ondan sonra şu kadar mehir müecceller. koyar bunları da. Karşı tabi genç hanımı buldu, hoşuna gidiyor, parası da var. Peki tamam, aldı bunları. Evlendiler. Sonra 3 gün sonra da hanım, tamam ben sen boşanım der. Peki ne olacak bu mehirler? Hepsi kadın hakkı bunlar, bakın muhtemelen. Kadın hakkı bunlar efendim. Kadın hakkı. Onun için Allah Teala erkeğe veriyor, bu hakkı veriyor. Evet, Allah Teala erkeğe boşanma hakkını veriyor. Bu erkeğin elinde, iradesinde yani. Erkeğin iki dudağı arasında ama Allah buna sınırlama koyuyor. İki açıdan sınırlama. Biri sayısal açıdan sınırlama oluyor. Belki hanımını hayatı boyunca ancak 3 defa boşayabiliyor. Elimde irademde hemen boş ol. Yok, kolay değil muhtemelen. Çok ama çok düşünmesi gerekiyor. Kolay değil boşanması. Çünkü Mevla buyuruyor. Bismillah. Et talakum merretan. İki sever kişi boşar. Ondan sonra ya onu tekrar alır güzel tutar ya da ilikte bırakır. Üçüncüsünde. Yani üçüncü de boşadı mı bir defa boşadı. Geri alabiliyor. Yine boşadı, yine alabiliyor. Üçüncü hakkını kullanırsa bir erkek artık hanımını geri alamıyor. Şimdi bir erkek hanımını boşayacak zaman ne yapması gerekiyor? Önce çok ama çok düşünmesi gerekiyor. Hanımını boşaldığı anda ta sözde başlayan ne almışsa hanımına, üstüne, başına, giysisine, ayakkabısına, altına, küpesine ne varsa, nişanda ne almışsa, evlenmede, hatta evlenmeden sonra ki hanımına, kendi hanımı ait olmak üzere ne almışsa, bunlar hepsi kadın oluyor boşandığı anda. Bir de mihri müeccel konmuştur. Şu kadar altın mesela, şu kadar büyük bir meblağ konmuş olabiliyor. Ne yapacak? Hanımı boşadığı anda önce hanıma bir iddet bekleme dönemi var. Nedir? Ona sonra geleceğim konu inşallah. Kadın iddetini beklerken kocasının evinde bekleyecek iddeti bekler. O andaki kadının nefaka rızkı yine kocasına aittir. Kadın iddetini tamamladı mı ne yapacak? Ne kadar kadına ait eşya varsa, gerek kendi vasıtasıyla getirilmiş, gerekse söğüt nişanda kendisi alınmış ne varsa, hepsini aldığı gibi, ayrıca mihri müeccel, diyelim ki 50 tane altın lira, 100 tane altın lira neyse, onu da alacak, hepsi alacak, gidecek. Tabii bunun için, efendim vermese ne olur? İslam hukukunun uygulandığı yerlerde, bunlar kağıda yazılır, bunlar kadının divanına yazılır bunlar konuları verir. Nikah kağıdı vardır. Kadın gider kadıya, nikah kağıdını gösterir. Erkek derhal davetlidir mahkemeye. Ödemesi hapsedilir erkek. Bak, evini sat, tarlanı sat, ödeyeceksin bundan. Demek ki hanım boşamak İslam'a göre öyle kolay değil muhtemelen. Bir de zaman açısından kısıtlama var boşamada. Erkek aklına geldiği zaman, abinin kafasını eştiği zaman, kızdığı zaman, efendim stres geçirdiği zaman hemen boş ol, yok diyemiyor. Bak, diyemiyor. Hatta Mevlam bir kural koyuyor, bu teyana bakınız. Bir erkek artık hanımıyla geçinemiyor, kadınla geçinemiyor. Bir uyuşması aralarında var. Geçimsizlik devam ediyor bunlarda. Ne yapacaklar? Önce Mevlam bir hakem usulünü koyuyor Mevlam, kural koyuyor Mevlam. Mevlam buyuruyor. Mevlam şöyle buyuruyor, Bismillah. Ve in khiftum şikaka beynihima. Ve ne hıftüm şikaka beynihima. İkisi arasında şikak ihtiraftan. Korkarsa olursa böyle bir şey. İkisi anlaşamıyorlar. Artık görüşleri farklı, şeyleri farklı. İhtiraf anından düştüm. Bu yuva yıkılmasına korkarsanız kemin ehliya ve hakimin ehliha. Bak, Mevlam buyuruyor. Febosu hakem min ehliyi erkek ehline bir hakem. Ve hakem min ehli bir hakem de kadın ehlinden. Yani erkeğin yakınından erkek kent ayrılacak. Birini işte abisi, babası mesela, kardeşi, neyse yakın sanma arkadaşı. Erkek ki o erkeğin yuvasını iyi bilen yakınını hakem tayin edecek. Kadın da kendi yakınını münasip tabi mahremli kadın da hakem tayin edecek. İn yürüda ıslahan yufukla beynihuma. Mevla buyuruyor, bu iki hakim bir araya gelecekler. Bunların anlaşan noktaları nerede anlaşamıyor bunlar? Ama ikisi aile bilen kişiler gelecekler bunlar. İşte bu böyle hasılı, hatalı, böyle kusurlu, bunun böyle olsa, bunun olsa var böylece. Eğer Mevlam buyuruyor, bunlar iyi niyetle meydana gelirlerse, Allah bunları muvaffak kılar, yuva yıkılmaz. Bak. Demek ki boşanma işine girmeden önce bir hakem kuruluna başvurma gerekiyor. Hakem kurulu da yabancı olmayacak. Yani candan olacak, bunları seven, acıyan, yuvanın yıkılmasını istemeyen ve ailenin iç ayrıntılarını da bilen iki kişi olacak. Bunlar bir araya gelecekler. Gereğinde tabii erkeğe, hanıma bunlar danışacaklar, görüşecekler, soruşacaklar, aranı bulacaklar. Bunlar Allah'ın izniyle iyi niyetle uğraşırlarsa, bak Mevlam buyuruyor, Allah bunları muvaffak eder aralarının ikisine de. Ve bunlar barışırlar böyle. Bu da olmadı. Yani hakemle tutuldu iki taraftan. Yine bu da olmadı. Yine anlaşmazlık yine devam ediyor. Hatta artık inatlaşmaya varmış. Bir böyle tiskintiye varmış artık. Geçimsizlik var. O zaman ne olacak peki? Boşamada şimdi bir de zamanlama var. Zamanlama. Boşamanın iki şeyi var. Biri bid'i deniyor. Bidat olan, günah olan boşama. Evet, boş oluyor. Ama erkek onun için günaha giriyor ayrıca. Bir de sünni olan boşama var. Yani sünnete uygun olan boşama vardır. Bu nedir? Tatlikuha vahideten fiturin la cima fihi. Bunu ancak erkeğe bu şekilde hanımını boşayabilecek bakınız. Fiturin kadın temizlik halinde boşanacak. Kadın temizlik halinde boşanacak. Kadın adet halinde o zaman boşanması bidat oluyor, günah oluyor, haram oluyor. Boşayana. Mutlaka kadın temizlik halinde boşanacak. Hem de min gayri cima'in, bakın şart koşu vardı. Nedir bu? Yani kadın adetten kesildi, temizlendi, yıkandı, görüşme olmadan, cinsel görüşme olmadan o zaman boşayabiliyor zamanlama olarak. Böylece. Efendim kızdı, şöyle oldu, böyle oldu, kafası karıştı, sinirlendi ama kadın adet halinde yok, boşamayacak. Başlamayacak. Sabredecek burada. Sabredecek. Efendim sabredemem. Bu yanlış muhteremler. Bakın bence. Yani sabredemem kelimesi bir defa yanlış bir mesele. İnsan nelere sabrediyor ki insan? Neler insan sabrediyor? Bence. Bunun için burada sabretmek gerekiyor. Kadın adet halinde bekleyecek. Kadın temizlendi. Neden Mevlam bunu böyle koyuyor? Genelde kadın adet haldeyken erkeğin isteği biraz azarı kadına karşı. Genelleme tabi bunlar bu durumda. Onda biraz daha soğukluk olabilir. Bunun için Mevlam burada bekleme veriyor böyle. Hem kızının gitmesi, aklının başına gelmesi, düşünmeye zaman tanıması için Mevlam bunu veriyor buna. Sonra kadın temizlendi. Efendim görüştüler, yine o zaman boşayamaz. Boşayan böyle işte. Görüşmeden boşarsa budur. Ve bid'iyyün. Bir de bidat olan boşamalar işte kalanı. Tatlik ve selasen sinteyni bir kelime de vaat ettin. Övü haramın. İndir ahnaf. Bir kimse hanımını, böyle bir zamanlamada, yani adeten temizlendi, yıkandı, böyle bir cinsel temas olmadı ama bir talak boşama yerine bir kelime ile üç talak birden, iki talak birden boşarsa bu da talakı bid'iye giriyor. Bu da Hanefi mezhebine ise haram oluyor. Günah oluyor böyle işte. Yani üç talak birden neye veriyor? Efendim üç talak da boşsun. Niye onu verirsin üç talak birden böyle? Bir talak ver bakalım böyle. Yuvaya tamamen yıkma, bir açık kapı bırak. Tamam bir daha var, yeterli bir daha başladın. Almıyorsa almazsın. Bunun için üç talak birden kullanmama gerekiyor. Bu konuda bir hadis okuyayım inşallah. Sahabeden biri buyuruyor. Peygamber'e haber verildi diyor. Anrecülün tallaka imretehü selase tatikatin. Peygamber'e haber veriliyor mescitte. Ya Resulallah, filan arkadaşımız, filan kişi hanımını üç talak birden boşamış. Peygamber veriliyor. Fekâme gadbânen. Bakın muhteremler. Peygamberimize haber veriliyor. Ya Resulallah, filan kişi hanımı üç tane boşalmış diye. Peygamberimiz bir ayağa kalkıyor peygamberimiz. Fekame gadbaner. Peygamber öfkeye geliyor. Kızıyor peygamberimiz. Kızar bir ayağa kalkıyor. Sümmekal. Şöyle buyuruyor. El abi bir kitabillah. Allah'ın kitabıyla oynuyor. Buyuruyor. Demek ki üç tarayı birden boşamak, bakın Allah'ın kitabı önemli anlamına geliyor. Peygamberimiz buna gayet kızıyor, peygamber ayağa kalkıyor. Bu da talakı bid'i deniyor buna. Bidat talak, yani bunu yapan haram. Ama boş olayım oluyor. Oluyor. Fakat bunu boşayan kişi böyle bir günahı irtikap ettiği için sonunda o pişman olur, kendisi pişman olmasında böyle. Sonunda pişman olur, dünyada şeker, ahirette şeker böylece. Yani bir insan İslam hukukuna uygun bir iş yapmazsa o kişi mutlaka hem dünyada bunu çeker hem ahirette çeker. Bir de bir gerçeği unutmayalım aziz cemaatimiz. Yani bunu çok güzel altını çizelim bakın şu konuyu. Yarın mahşer yerinde o mahkeme-i kübrada Allah'ın kanunu geçerli olacak orada. Orada Allah'ın kanunu geçerli olacak mahkeme-i kübrada. Onun için eğer bu işlerimizi Allah'ın kanunu gereken uygulamazsak kendilerimizi, kişiliğimizde, kişi olarak, kendimiz olarak, fert olarak biz bunu uygulamazsak tabii mahkeme-i kübrada, mahşerde cezası çok ağır olacak muhteremler. Tatlı yukafikil hayzi revkâne medhûle biha. Yine bir kimse hanımını adet halindeyken boşarsa bu da talakı bid'iye giriyor böyle. Yani bidat olan, haram olan, günah olan talaka giriyor. Kadına adetlerini boşarsa. Yine bu konuda bir hadis-i şerif Buhari'den okuyayım inşallah. Anadolu bin Ömer'e Hazreti Abdullah bin Ömer buyuruyor. Hazreti Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer oğlu yani. Enim talak imretehü ve ye haidun. Hazreti Abdullah bin Ömer Peygamberimizin zamanında hanımını boşamış ama hanımı o anda adet halinde imiş. Tabii bunlar sahabeleri hepsi Kur'an bilmiyorlar böyle. Tabi zaman öğreniliyor, bir okul gibi oluyor o asr-ı saadet. Hazreti Ömer bunu duyunca, Hazreti Ömer'in bir ayrı özelliği vardı. Yani Hazreti Ömer'in yapısı, kişiliği, onun karakteri ancak hakkı kabul ediyordu Hazreti Ömer. Hakkı olmayan bir şeyi o konuda henüz ayet-i kerime gelmemişse bile ona ters geliyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin babası yani böyle. Doğru Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah, oğlum Abdullah hanımını boşamış, evden durumu öğrendim, hanımı adet halindeymiş. Ne gerekiyor ya Resulallah? Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, mürhü fel yuraciha. Hemen oğlun ablana söyle, tekrar ona geri dönsün. Yani tekrar nikahını alsın onu. Nikahını alsın, ona dönsün. Ne zaman kadın temizlenir, onu nasıl dilere tutar, işte boşayabilir buyurdu. Demek ki bir kadın eğer adet haline boşanmış ise ve o da tabii ilk boşanma ise, ikinci boşanma ise, demek ki boşayan kişinin, o kocanın bu günahın ağırlığından kurtulması için onu tekrar alması gerekiyor. Alması gerekiyor. Ondan sonra boşarsa bile başlayacak onu tabii sonradan. Boşama tabi nasıl olacak? İnşallah tabi bir özetlemeye çalışacağım bu konulara tabi inşallah. Önce boşayan erkeğin yani kocanın ne gibi özelliği olması gerekiyor? Beyku talakı külli zevcin akilin baligin vele mükrihen ev ahrese ev sekranin. Bir koca, aile reisi erkek yani, evli erkek, akıllı olmasa onun boşanması geçersiz oluyor. Olur ya, aklı ermiyor. Babası evlenmiş kendisini ama kendi aklı ermiyor. Hanımı da var. O aklınca boşan derse, onun bu sözleri havanda su dövmeye benzer, boştur, geçersizdir böylece. Boşayan kişinin akıllı olması gerekiyor. Hatta akıllı olmakla beraber o anda aklına bir zarar gelmişse, öyle bir bunama gelmişse ya da bir işte hastalık nedeniyle o anda aklına bir zarar varsa aklı ermediği, aklı karışık olduğu bir zamanda yani kendi bilincinin olmadığı bir zamanda böyle bir boşama olsa o da geçersiz oluyor. Başım olmamış oluyor böyle. Velev mükrehen. Eğer bir kimse mesela silah dayıyor şeyine, alnına, hanımına boşa diyor kişiye. Olur ya, daha önceki mesela hanımı seviyor, bir şey oluyor böylece. Geliyor, alnına silah dayıyor, hanım boşayacaksın diyor. Bu kimse de tabii bu ikraz zorlama ile, ölüm korkusu ile hanım boşarsa oluyor mu? Oluyor muhtemelenler. Bu yine boş oluyor bak. Boş oluyor. Yalnız İmam-ı Şafii'ye göre iki kavil var. Şafii mesela bir kavilde oluyor, bir kavilde olmuyor. İki kavilde var. Hanefi'de oluyor bu. Hatta Şeybi olmuş İmam-ı Azam'ın zamanında bir kimsenin çoluk çocuğu hanımını bir yere gitmişler gece. Bu kişi evinde yalnız iken üç tane eşkıya diyorlar, eşten tabi yani terörist, neyse hırsız, evine giriyorlar. Kılıçını çekiyorlar, bu yatıyormuş. Bunu eline ayağına bağlıyorlar. Evden ne varsa hepsini alıyorlar. Eşya ne varsa böyle. Yani bir tencere bırakmıyorlar. Üstünü arıyorlar, parasını alıyorlar, altını alıyorlar. Evde bir şey bırakmıyorlar. Hepsini alıyorlar. Şimdi evden çıkacaklar. Şimdi konuşuşu kendi aralarında, bu diyorlar bizi tanıyor. Tanıyormuş demek, aynı kasabadaymışlar. Bu bizi tanıyor diyorlar. Bizi ihbar eder şimdi, şikayet eder bizi. Ne yapalım bunu? Öldürelim diyorlar şimdi bunu. Bu başlıyor yalvarmaya. Ne olur canıma kıymayın. Can tabi tatlı geliyor şimdi. Ne olur canıma kıymayın diyor. Ben sizi ihbar etmem diyor. Hadi aldım malım sizin olsun, ihbar etmem ben sizleri. Çok yalvarınca biri acıyor, merhamete geliyor. Diyor ki, buna diyor, yemin ettirelim diyor. Yemin etsin diyor, bizi ihbar etmeyeceğine öldürmeyelim. Diyor ki bir tanesi, bak, hem hırsız, yani ahlaksız, baskın yapıyor, gaspçı, hem de İslam'da biliyormuş ama bakınız. Yemine güvenemem ben diyor. Yemin eder, ihbar eder, yemin kefaretini verir diyor. Ben yemine güvenemem diyor. Çünkü yeminin kefareti var diyor. Bunu en iyisi öldürelim. Yok efendim, yalvarıyor bu. Ne oldu canıma kıymayın. Çoluk çoluk beni bağışlayın. Yalvarıyor, yalvarıyor. Bu sefer diyor ki o, bu işi aktaran kişi, bunun tek çıkar yolu var diyor. Dönüyor buna şimdi, eğer bizi ihbar edersen diyor, hanımın üç tarafıyla boş olsun. De bakayım diyor. Üstüne bunu söyletiyor. Sizi ihbar edersem, işte hanımın üç tarafı boş olsun diye, üç defa söylüyor. Gidiyorlar bunlar. Gidiyorlar. Bu tabi Ela'ya bağlı ama evinde. Hanımlar falan geliyor, çocuklara geliyor, hanım falan geliyorlar. Aa bak ev takır dukur. Hiçbir şey de kalmamış. Adam yerde Ela'ya bağlıyor. Ne oldu? Ağlıyor böyle böyle. Kim geldi söyleyemem. Neden söyleyemiyorsun? Neden korkuyorsun? Böyle böyle şat koştular. Bunu söyleyemem. Bunun üzerine tabi şimdi sabah oluyor. Namazı kılıyor. Şöyle bir çarşıya çıkayım bakayım ve diyor. Evinde de o gün çoluk çocuğuna verecek ekmeği hiç yokmuş böyle. Gidiyor Çin çarşıya. Bir iş bulsan da o gün bir ekmek getirebilsen diye. O küfede oluyor, yani Irak'ta oluyor bu olay. Her gün orada bir pazar kurulurmuş. Pazarın bir bölümü de eski mezar derlermiş. Eski eşsatlan bir yermiş. Bu oradan geçerken bakıyor. Bunun evini basan üç tane hırsız eşkıya bunun mallarını tezgahlamışlar, satıyorlar serbestçe. Korkmuyorlar şimdi. Satıyorlar böyle. Ucuz mal veriyorlar. Onlara karşılayın görüyor. İçi yanıyor. Allah ne yapsam şimdi? Ne yapsam? Ne yapsam? Korkuyor şimdi. Ama aklına geliyor. İmam-ı Azam'ın yanına gideyim bakayım diyor. Bakayım acaba bunun bir yolu var mı diyor. Geliyor. Ya Ebu Hanife. Allah aşkına bana yardım et. Ne oldu hayrola? Durum böyle böyle. Üçlü geldiler işte, böyle böyle oldu. Böyle şartı koştular bana diyor, üçlü hanımı diyor. Şimdi ne yapayım? Hazreti İmam-ı Azam tabii bir düşünür şekilde. O anda o mecliste, yani mescitte Küfe'nin emniyet müdürü, yani zabıta amir oradaymış, emniyet müdürü oradaymış ben işte. Diyor ki şimdi buna, sen bana işaret karşılan bana diyor. Onlar diyor, ben yakalayayım diyor. İmazı olmaz diyor. İşaret etse diyor, o da birine dilin tercümanı diyor, yine hanım boş olur bu sefer diyor. Üç tane kendine geri alamıyor. Bu da olmaz diyor. Peki ne yapalım? Şimdi müdür de tıraşıyor bu sefer. Peki ne yapalım buna? Var mı bir çaresi? İmazı var çaresi diyor. Diyor ki İmam-ı Azam müdüre, sen git eski mezat pazarına diyor, git oraya diyor. Eski eşya satanlar, ev eşya satanların hepsini buraya getir diyor. Hepsini buraya getir diyor. Ben diyor tek tek şunu soracağım buna diyor. Bu mu senin eşyanını çaldı? Eğer değilse hayır de diyor. Hayır böyle. Senin eşyanın şansına gelip bu eşyanı çaldı deyince diyor, hiç cevap önüme cevap vermişsin diyor. Buna. Tamam. Hemen müdür sarıyor orasını böyle, alıyor askerlerini, polisini. Onlara getiriyorlar, sıraya koyuyorlar. İmam onu soruyor, bu mu senin işlerini çaldı? Hayır o değil. Tamam, Serbi git bakalım. Bu mu çaldı? Hayır. Git işine. Şimdi sıra üşüt yan yanmışlar böyle. Bu mu çaldı eşyanı? Hiç cevap vermiyor. Tamam, sen bu sıra bakalım. Üçünü yakalıyorlar. Ceza çekiyorlar tabi muhteremler. Yani demek ki zorlama ile de olsa boşanma olayı oluyor Hanefi'ye göre. Evsekranin. Bir de sarhoşluk meselesinde boşanma şimdi. Kişi aşırı alkol almış. Konuşmayı bilmiyor. Hezen yapıyor. hanımına boşsun, boşsun, boşsun, tespih çeker gibi boşsun kullanıyor böylece. Ne olacak muhteremler? Bu da Hanefi'ye göre hanım boş oluyor. Neden? Çünkü evet, bu alkolle aklını gideriyor. Aklını gideriyor ama bunu kişi kendi iradesiyle yapıyor bunu ama. İlaç alsa o ayrı. Onda zorunluluk var. Eğer bir kimse hastalık nedeniyle ilaç alsa, kişi ilacı etkisiyle aklına zararı gelse, o zaman böyle bir şey konuşsa boş olmuyor o zaman. Ama alkol kendi elinde iradesiyle, yani aklını kendi gideriyor. Akıldan soyutunuyor, kendine soyutlanıyor. Elinde olduğu için, demek ki kişi Allah korusun, sarışkan da söylese yine Hanefi'ye göre boş olmuş oluyor. Ev ahrese yeku bişatir ma'udetim. Bir de dilsiz bir kimse hanımını nasıl boşar? Konuşamıyor. Var ya dilsiz sağır böyle. Ne duyuyor? Ne konuşuyor? Bu nasıl boşar? Nasıl nikah oluyorsa öyle boşuyor böyle. İşaret yani böyle. İşaret ile ma'hud diyor. Yani bilinen işaret ile tam hanımı istemeyen böyle anlaşılır işaretinden o da işaret ile hanımını boşadın, boş olabiliyor. Nikah da işaret ile olabiliyor da. Şimdi gelelim inşallah bir de bu boşamanın da ne gibi daha başka bir sözleri var, kayıtları var. Yani gerçekte bu boşama meselesi koca kitapları kaplayan mesele. O kadar ince mi ince konu mesele. Tabii ben şu anda özünü yapmaya tabii çalışıyorum şu anda. Aklımıza kalacak şekilde hepimiz inşallah. Önce iki türlü boşama oluyor. Biri açık ile sarahaten deniyor buna. Yani doğrudan doğruya kişi Arapça mesela tallak tüki deniyor. Seni boşadığım işte boş ol gibi. Bu Türkçemizde seni boşadığım işte boşsun, boş ol gibi kelimeler bunlar başka yerde kullanılmayan kelimeler. Hanımına karşı bir insan bunu kullandığı zamanlar bu başka yerde kullanılmayan kelime olduğu için burada erkeğin niyetine bağlı değil. Hatta o anda erkeğin niyeti şaka bile olsa Allah korusun boş oluyor muhteremler. Şimdi buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri selasün üç şey var ki ciddünle ciddün ve hezünle ciddün. Üç şey var. Bunu insan ciddi söylesin tamam ciddi geçerli, şaka da olsa yine ciddi olarak geçerli oluyor böyle. Nikah, talak, itak deniyor bunlara. İşte boşama da buna giriyor. Demek ki bir erkek, evli olan erkek hanımına boşama niyetiyle olmasa bile şakadan bile olsa ama açık bir şekilde işte ben seni boşadım, benden boşsun, boş olsun söylerse o anda derhal boş oluyor. Boş oluyor. Peki ne olacak hemen boşalınır şimdi? Bu şekilde boşamada talak-ı rici'i deniyor buna. Talak boşama, rici dönüş yolu açık boşama deniyor. Bu sözü söyledikten sonra kadın iddet bekleme dönemine giriyor kadın şimdi. Eğer adet gören kadın ise üç adet görünceye kadar yine bu nikah bir nevi devam ediyor. Talak rici, dönüşü olan bir boşama. Erkek dilediği anda hanım razı olmasa bile geri alabiliyor. Ne zaman? İddeti içerisinde. İddeti bitti mi artık geri alamıyor. Hanım razı olursa, hanım şart koşarsa şunlar bunlar ona göre alabiliyor. Ama bunda eski nikah üzerine, onun devamı üzerine geri alabiliyor. Demek ki bir kimse açık seçik şekilde hanımına şakadan da olsa, ciddi de olsa ben seni boşadım, boşsun derse, evet boş oluyor. Ama talak-ı ric'i deniyor, dönüşü açık boşama. Bir de muhteremler, İslam öyle yapmış ki bakın bu konuları, erkek hanım boşadığı zaman kadın hemen çıkıp gitmeyecek evden. Kadın iddetini kocası evinde tamamlayacak, kocası evini tamamlayacak. O anda kadın iddetteyken o dönemde kadın bütün ihtiyaçları erkeğe ait. Dışarıdan odun mu lazım sobasına, kömür mü lazım onu getirecek bakınız. Hatta sular kesik olsa, ya da eski zamanda mesela evde su olmuyormuş evlerde, dıştan getiriliyormuş, bakınız kadın ide dön dışarı çıkmaz, suyu kocası getirecek, odunu getirecek, kömürünü getirecek, ihtiyacını getirecek, kadın ide onu tamamlayacak, tamamlayacak. Neden bak? Geriye dönüş, yine bir barış ihtimali açık bırakılıyor böylece. Bir de talak-ı kinaye deniyor, kinaye. Nedir kinaye? Öyle kelime kullanıyor ki hem bir boşama anlamına gelebiliyor, hem baş anlama gelebiliyor. Seni istemiyorum diyor, senden bıktım diyor, babanın önüne git mesela. O an kızım, buna boşama olabilir, boşanmak için olabilir, o anda kafam karıştı, git babanın önüne işte birkaç gün kal anlamına gelebilir. Bu neye bağlı? İşte bu o anda erkeğin niyetine bağlı bu şimdi. Yani bir erkek, hanımına işte seni istemiyorum, babanın önüne git işte, gözüme görünme, şunlar bunlar derken, eğer niyeti boşanmak değil ise, İşte korkutmak, korkutmak, şunlar bunlar, neyse. Ama bunda çok önemli olan erkeğin o andaki niyeti ama. Sonra değil. Sonra değil. O andaki erkeğin niyeti neyse, burada geçerli olan odur, geçerli olan arkadaşlar. Eğer tam istemiyorum, git, defol git. Olur ya, o anda bir iş yapıyor, kafası karışmış, hanım da geliyor bir şey soruyor, canım defol git şimdi buradan diyor. Yani şuna git kafamda anlamına gelebiliyor tabi. Ona gelebiliyor tabii. Bu işin bu da boş olmuyor. Bu gibi kinayeli, yani her anlama gelen boşamalarda erkeğin niyetine bağlı işte bu. O niyetine bağlı. Niyeti boşamak değilse bir şey tabii gerekmiyor böyle. Niyeti boşamak ise bu talak-ı bayin deniyor. Bu daha ağır oluyor şimdi bu. Talak-ı bayin oluyor. Tabii hanım boş oluyor. Yine erkeğin evinde kalacak ama, iddetini onu tamamlayacak, defa erkeğe ait olacak orada. Yalnız erkek burada hanımı hemen geri alalım istediği zaman, hanımın rızası şart burada şimdi böyle. Bir de talak-ı şarta bağlı boşamalar var. Şarta bağlı boşamalar var. Mesela dese ki hanımına bir kimse, işte eğer filanın evine gidersen, benden boşsun derse, ya da işte filanın hanımıyla görüşürsen, benden boşsun derse, bu şarta bağlandı. Eğer kadın, işte filanın, mesela abi diyelim, şuna anlaşılsın, dese ki bir kimse hanımına, eğer abimin hanımınla konuşursan, ya işte komşunun hanımınla konuşursan, benden boşsun derse, onunla konuşsa boş oluyor. Ne zaman? O kadının onun hanım olduğu müddetçe. Bakın tamamdır. Şart koştu. Dedi ki işte şunun hanımına konuşursan boşsun dedi. Ama bu şarttan sonra kadın onunla ayrıldı. Ya da kocası öldü. Öldü. İddet bitti. Ondan sonra artık kadın onun malı değil. Hatta kadın baş evlense bile onunla konuşabilir. Yine bu şekilde, işte eğer filan evine gidersen, diyor. Eğer o kişi evini satsa, evi başkası alsa oraya gidebilir. Oraya gidebilir. Demek ki şart koşulduğu andaki koşullar geçerli oluyor. Geçerli oluyor. Tabii bu şekilde şart koşulunca da Eğer kadın da o şarta rağmen şuraya gitme, gidersen boşsun derse, giderse o zaman yine boş oluyor muhteremler. Boşanmış oluyor yine de. Bunların tabii şeyleri çok fazla öz yapmaya çalışıyorum. Bir de aziz cemaatimiz, biraz da günümüzde çok olan bir olay var Allah korusun. Mürtetlik, yani dinden çıkma, dinden dönme. Allah korusun. Neuzübillah. Gerek kadın, gerek erkek İslam dininden çıkacak, başka bir inancı benimsese, başka bir ideoloji benimsese, İslam'a zıt görüşleri benimsese ya da bir kimse Allah korusun İslam'da kutsal olan bir şeylere hakaret etse, mesela camiye, Kur'an'a, Kabe'ye, kıbleye, dine imana, Kur'an'a insan bir insan hakaret etse, haşa sövse, kişi o anda dine çıkıyor. Mürted deniyor buna Allah korusun. Mürted deniyor buna Allah korusun. Mürted deniyor. O kişinin o anda dinden çıkıyor, imanı gidiyor, o kişi o anda tam bir kafir oluyor, evliyse nikahda gidiyor. Gidiyor böylece. Allah korusun, kadından böyle bir şey olsa, mesela kadın gülse, neyle gülse, efendim işte bu zamanda örtünme mi olur? Bak haşa. Hatta kendi örtünüyorsa bile, kendi örtünüyorsa bile, bu zamanda örtünme olur mu? Allah'ın emri bu. Çünkü kitap ve iman farzdır. Kur'an Allah bunu bize emrediyor bu şekilde. Yani bir Allah'ın farzı inkar eden, işte bu zamanda faiz haram olur mu? Bu zamanda alkol haram olur mu? Bu zamanda şu haram olur mu diye kimse, insan bir Allah'ın haramını kabullenmese, mesela bu zamanda namaz farz olur mu? İnsan bunu kabullenmese, Allah korusun, hanım olsun, erkek olsun, yine çıkıyor muhteremler. Kadına da böyle bir şey olsun, kadın arkadaşlar boş oluyor böylece. Mesela günümüzde biliyorsunuz bir fitne çıktı İslam ülkelerinde. Fakat ağırlık şu anda Türkiye'ye yönelmiş durumda. Misyoner faaliyetleri. Neden acaba adı cemaatimiz? Biliyorsunuz Avrupa'da gençlik kalmadı muhteremler. Kalmadı muhteremler. Allah Teala Nuh kavmini helak etmeden önce Allah onun neslini kesti. Bu Allah'tan azı cemaatimiz. Evet, bu Avrupalı kadınlar biz yapmıyoruz, çocuk istemiyoruz diyorlar. Ellerine değil muhtemelen. Çünkü onlar aslında kendine bari değil Avrupalılar böylece. Değiller böylece. Onların yani bence tabii Allah Teala bilir muhtemelen. Avrupa'nın işi bitti artık muhtemelen. İki dünya savaşının yaşadığı Avrupa. Milyonlarca insanı öldü. Avrupa'da böyle. Açlık, kıtlık, aşırı böyle. Avrupa'da oldu. Kan döküldü Avrupa'da. Ama tabii akıllanmadılar. Dağızdılar böyle. Dağızdılar böyle şey. Peki bu azgınlığın bir sınırı var mı? Yok işte o dönemde. Yok böyle şey. Tabii işte alkolle başlar tatmin edemez böyle. Uyuşturucu, şunlar bundan tatmin edemez. Sonra fuhuşla başlar, işte kadın açılacak böyle. Kadın erkek serbest olacak, şu olacak, bu olacak, oldu, çıplak oldular, tatminsizlik böylece. Ne oldu bu sefer? Artık Avrupa'da erkek kadın hoşlanmıyor bu tren böyle. Cinsel tatminsizlik, doyumsuzluk böyle, sapıklık başlıyor böyle işte. Erkek erkeğe, kadın kadına başlıyor. Tabii ne oldu Avrupa'da? Allah'ın neslini kesti muhteremler, kesti böyle. Tabii ne bilemiyoruz. Ya bir doğal afet orası batacak orası. Ne olacak bilemiyoruz muhteremler. Şimdi Avrupa'nın tabii gençliği yok. Ne istiyor bunlar? Türkiye'de bakıyorlar güzel bir genç potansiyel var böyle. Gençler böylece. Ne yapalım? Bunları almaya alsa diyorlar çalışmaya. Bunlar dine bağlı. Konuşmazlığı var diyorlar. Dokunuşmazlığı var diyorlar. Ne yapacak bu sefer? Özellikle Almanlar böyle Protestanlığı böyle. Aşılar böyle. Hristiyanlaştırarak alacak bunu, Avrupa alacak bunları. Tabii zaten Hristiyanlaşan bir Türk ne oluyor? Türklüğüne gidiyor, yine gidiyor muhtemelen Allah korusun. İşte demek ki Allah korusun bir kimse eğer Hristiyan dinine girerse, evliyse, hanım varsa hemen o anda otomatikman boş oluyor. Başta muhtemelen. Öte olduğu için bence. Bir de inşallah kısaca iddetten bahsedeyim. Kısaca inşallah nasip olsa inşallah Teala. Tabi inşallah gerekmez de bu konu inşallah ama bilgim de olması gerekiyor gene. Şimdi bir erkek hanımı boşadı mı, hanımı hemen başkasıyla evlenemiyor, başkası evlenemiyor. Bir iddet var böylece. Ne zaman bu iddet bu? Eğer nikahlı hanımınla görüşmüş ise, mesela bir genç kızla bir genç erkek nikah akdi yapıldı ama daha bir araya gelmediler. Bir de halveti sahiha olmadı ise, yani ikisi kapalı bir yerde kalmamışlar. Bir engel yok iken, mesela Ramazan oruçlular, o zaman tabii halde sayılmıyor. Böyle bir durumda olmamışsa, yani şöyle diyeyim, bir genç kız erkek nikahlanmışlar. Yani söz yapılmış mesela, din nikahı akdedilmiş. Ama ikisi bir yere kalmamışlar. Sonra Allah korusun boşanma olsa, bunda iddet gerekmiyor bunda. İddet gerekmiyor bunda böylece. İddet ancak evlilik hayatı olmuş. Bir araya gelmişler. Velev ki bir gece olsun beraber yatmışlarsa, bundan sonraki boşamada iddet gerek. Bekleme. İddet adetten geliyor. Sayılı günler anlamına geliyor. O geliyor. Neden? Hem bu bir çocuk olma ihtimaline karşı gereken bir tedbir önemli alınması gerekiyor. Bir de barışma ihtimaline karşı bir zaman tanıması için bunu Allah koymuş. Bir kadın adet gören bir kadın ise bunun iddeti yani bekleme süreci 3 adet görecek. 3 adetin temizlendi mi iddeti bitiyor. Ondan sonra başını elenebiliyor. Elenebiliyor. Eğer bir kadın henüz iddetini bitirmeden velev iddetine bir gün bile kalmış olsa, eğer başta evlenirse evlilik batıldır, nikah fasittir, o Allah korusun zinadır muhteremler. Bu arada az evvel dedim, iddeti kadın mutlaka koca evinde bekleyecek. Bekleyecek böylece. Hatta şöyle bir kitaplarda, mesela çok fakirler, ancak bir odaları var. İki odaları yok. Orada beraber yaşıyorlardı. Şimdi ne yapacaklar? Kadın oradan çıkaramayacağına göre erkek başta yatacak geceleri, işini görecek gündüzleri, kadın orada kalacak böyle işte. İşte demek iddet budur. İkinci iddet nedir? Eğer bir kadın adetten kesilmiş kadın ise, bunun iddeti 3 ay, 90 gün. Tabi ayla bu çok zordur. Çünkü ay kamera aylardır bu. Ayı göremez de insan tabi. En kolaya bunu 90 gündür. 90 günün doldu mu iddeti bitiyor. Eğer kadın boşandığı anda gebe ise, hamile ise o zaman iddeti doğuruncaya kadar. Doğuruncaya kadar iddeti o zaman. Hatta mesela derim ki bir haftada kadın doğurdu. Doğum bitirdi mi bir hafta iddeti bitiyor bunun böylece. İddeti bunu bitiyor böylece. Bir de ölüm iddeti var. Ölüm iddeti var. Bir kadının kocası ölürse O kadın da 4 ay 10 gün bu durumda bekleyecek. Yani bir kadın da kocası öldüğü zaman tam 4 ay 10 gün iddet bekleyecek. Nedir iddet bekleme? Evine kapanacak muhteremdir. Kapanacak. Yalnız ölüm iddetinde biraz daha müsamahalı davranılıyor. Kocası öldüğü hiç kocası olmadığı için kadın eğer işi mühim bir iş olursa gündüz çıkabilir gene. Olur ya, fırına gidecek, markete gidecek mesela, işte bir şey yapacak. Evde çoluk çocuğu yoksa, alanı yoksa kendisinin, kocası öldüğü için ölüm müddetinde zorunlu halde kadın gün üzeri çıkar, gece evine gelir bence. Ama diğer iddetlerde ne vakit kocası ait olduğu için evden çıkmaması gerekiyor. Bir de iddet bekleyen kadının süslenmemesi gerekiyor. Küpe dahi bak muhtemelenler. Yüzük dahil ne varsa bunları çıkaracak iddetken böyle. Yani iddet bir nevi matem anlamına geliyor. Kadın o anda küpesini, yüzüğünü, bileziğini, kolyesini onları çıkaracak. Yine kadın iddet bekleme döneminde öyle süslü püslü renkli bir şey giymeyecek. Daha böyle sade, kapalı türlü şeylerden öyle giyinecek. Bir nevi matem havasına girecek. Buna girecek kadın bu şekilde. Yapması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz bir şey var şimdi. Nefaka bağlama diye bir şey var şimdi. Bu dinimize var mı yok mu acaba nefaka bağlama diye ölümden sonra? Şimdi adı cemaatimiz az evvel de dedim. Nikah akdinde gerek sözde, gerek nişanda, gerek evlilik esnasında hatta sonra bir erkek hanımından ne almış götürmüşse üstüne, başına, ayakkabısına, efendim çeşitli mücevherler, altınlar, takılan varsa böyle kadın ayrıldığı anda bunların hepsi kadına aittir bakın. Şimdi ne yapıyor mesela bazıları hanım başlayacak da zor oluyor. El konuda birini çekip alıyor efendim, onu alıyor, bunu alıyor, evinden kovuyor. Bu büyük haram oluyor. Bu onun malından gasp oluyor. Yarın mahşerde, mahkem-i kübrada o kadının hakkını alacak onu bak muhteremler. Alacak böylece. Yani hatta velev ki birkaç gece bile kalmış olsalar, yani evlilik az bir devam etmiş bile olsa, ama evlenme oldu, bir araya geldiler. Demek ki boşama anında kadın bütün ona ait ne varsa, gerek kız evinde baba önüne getirilmiş, gerek buna sözleşme alınmış, nikah alınmış ne varsa, hepsi kadının böylece. Efendim 20 tane bilezik, takır tukur, alacak mutlaka böylece, onun hakkı böylece. Bir de bunun dışında ne olacak daha? Mihri müeccel daha var değil mi? Böyle boşama anında 50 tane mesela şöyle altını kondu. Onu da alacak. İşte hepsini alacak. Bir de iddet içerisinde nefakası erkeğe ait. Bu kadar muhteremler. Bu kadar. Bunun dışında nefaka bağlamak İslam dininde yok. Kadın bunun dışında nefaka bağlanıp üstüne 5 tane 10 tane nefaka alırsa bu da ona haram oluyor. Erkeği hakkında ondan maaş alacak, alacak bence. Ancak şu olabilir. Mesela kocası onu evden kovarken, boşarken bunun takılarını almış da bunun mihri müeccelini vermemişse. Vermemişse o zaman kadın ne yapar? Bu nefaka aşarak onların adedini tamamlar. Onun sayısını tamamlar ve bırakır böylece. Yani nefaka alamaz. Peki çocuk olursa ne olacak aziz cemaatimiz? İşte iş zaman değişiyor muhtemelen. Çocuk değişiyor. Çünkü çocuğun rızkı bakımı babaya ait. Babaya ait muhtemelen. Baba aittir böylece. Boşandığı zaman tabii ufak çocuk ise hıdan hakkı deniyor. O anaya aittir böylece. Çocuk annesi yanında kalır. Erkek çocuk kendi içini görünceye kadar, yani yiyecek, içi yıkanacak görünceye kadar annesinde kalabiliyor. Ama bu çocukların bütün masrafları babaya aittir. Şimdi öyle kişi var, hanımını boşamış, çoluk çocuğuna sahip çıkmıyor. O zavallı kadınlar var, iki çocuğunda, üç çocuğunda. Onları zavallı kadıncağız çalışıp uğraşıyor, bakma uğraşıyor. Bunun da vebali altına çıkmak çok zor mahşerde, çok zor muhteremde. Çok zor böylece. Yani çocuğun bütün masrafı babaya ait, bütün masrafları babaya ait böylece. Çocuk bezi de, örf adete göre, yani ne gerekiyorsa örf adete göre ne gerekiyorsa, kişi hanını boşamış bile olsa, o çocuğun bütün masrafı ona ait. Ne zamana kadar? Erkek çocuk bülüğe erinceye kadar. Kız çocuğu evleninceye kadar, evleninceye kadar böyle. Bütün masrafı baba ait de böylece. Tam hanımı kızın ne olursa olsun ama masraf baba aittir. Dilerse yanına alabilir baba, sonra onlara büyütürse alabilir, yine bakabilir böylece. Ama annesi bakıyorsa onların nefakası baba aittir aziz cemaatimiz. Az evvel dediğim gibi Allah korusun bu dünyada çok yanlış işlerimiz var aziz cemaatimiz, bakınız. Yanlış işlerimiz var. Ama unutmayalım ki bir mahkeme-i kübra var muhtemelen. Var böylece. Allah-u Teala buyuruyor, Bismillah, vaden aleyna inna künna fa'ilin. İnsan titriyor abi bak. Allah buyuruyor. Üzerimize vaad olsun Allah buyuruyor. İnna künna fa'ilin. Yapacağız diyor Mevlam. Yapacak mı? O Allah ki Mevla bir kün emri verdi Mevla. Kün feyküm bakın böyle. Allah da bir kün emri verdiği anda her şey alt oluyor böyle. Bir anda böyle. Alem değişir, madde değişir, yer gök değişir bir anda böyle işte. İnsan kendini bir anda mahşerde bulur böyle. Allah dilediği anda Allah hayat verir, alır. Allah canı verir, toprağa, toprak eder, hayat insan eder. İşte o mahşer gününe gelecek. Orada mahkeme-i kübra kurulacak. Orada hiç kimsenin akarın güneşi orada boşuna kuru gitmeyecek orada. Allah bunu soracak. Bunun için dünyada insan şahit tutar, yalancı olur efendim, işte avukatlar şunu yaparım, bunu yaparım, şöyle yaparım, dayım var, amcam var, şu var derken kişi güya kendini akıllı zanneder, açık göz zanneder kendisini, şey yapar kendisini, ama orada sökmüyor muhtemelen. Sökmüyor böyle. Unutmayın orası inşallah. İlla Teala Fatiha.